dinañ ko xamé ji bisu pay ga comme ni nga xamantene mom la sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné idha jama'a allah al-khalaiq yawm al-qiyamah amara munadiyan yunadi nida'ahu yasma'uhu al-awwaluna wal-akhiruna ayna khufama illahi fatuqdam al-qadariyya فيؤمر بهم إلى النار يقول الله تعالى ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر حديث بابا الطبراني وقصولة الأوسط تكادك إذا كان يوم القيامة نادى مناديا ألا ليقم خصماء الله وهم القدرية هاو سينام ردان ينسي على محمد صلى الله عليه وسلم دفعه نبس برم دجلي yalla bu dajale mindeef yep yowmal qiyamati di day wax aw aji wote kat mu wote wote go xamantene ñu jëk ñaan ñu mujj ñep dañ koy deg manam da ngay xamne baatu yalla yi wote fogu deg ci hadith yalla dana wote xamane day degul aji wote muy wote wote mais baat bepp baat comme imam bayhaqi limu wax rahimahullah neena bepp hadith bo deg baatu saw mais yalla amna voix bat voix comme ñun ni ñu ñomé voix ni xamal ni hadith bobu wëru wala bok riwaya version bobu wëru d'accord day wax ñu wax bëpp hadith nak bo gis mu am lool yalla day wacc ba ci juroom ñaar ba ci asaman bu ndeek yi wote fo fekk lool wote gi ci benen riwaya bi wone daf ne dafa am ku muy wax muy wote ok mais pa yalla ci bopam moy am voix am ñukoy deg dëd té sax loolu sax kon du doon du dopp ak réalité bi yalla da na woté wax ñepp diko dégg té kenn dégg yalla wala mais borom kaxu yenn borom kaxu ñoom dinañ dégg malaka bobu buy woté yalla nañ yalla may loolu ah loolu mo gën di xam li nit ñi di nekk yalla nañ yalla bu sa xamul li ngay nek yow won won ta ba ak say ay bu wop day na de wallahi doy na wa mo tax mu ne sa sa borom subhanahu wa ta'ala kon woba bu digele waja wote danan koko danan ayna khusama allah ana khulo wala yalla yi fa taqaddama al qadariyya bu ko defé qadar yey moy ñi nga xamne dañ doon bañ dogal yalla gog moy mu waxa dañay gaayé daal di ñew nak fa yu'maru bihim ila an-nar bu ko defé yalla wo len jëme len sawara nak bu ko defé yalla ni len doko mas saqar inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar mos len nekatu sawara sawara saqar gog inna nak ñun yalla kulli shay'in bepp mbir nak khalaqnahu ñun yalla bindu nañ ko bi qadar ci dogal waa motax yow mo xiyam lolou lay xew kep ku doon bañ me yalla moy dogal yi bax yi bon yi yeb yalla koy def bu yow mo xiyam dañ lay gën yobbu bir safara ba fa yalla ne bu bayila bir safara nak daal na nak wa kay inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar yow ya doon wër bi ne man may dogal ha wa kay yalla ñu ci yalla musa motax bok na ci bakkar yi gëna mak ci pass pass yi gëna bon te bok na ci yi gëna danger amna ñu bari leg leg bo leen di dégg ci radio bék ci télé bi wala ci leg leg wo yenn waara taka ni leg leen di dégg ñuy wax di minimiser affaire yeen ci musaasam xolal lu mu wax jibril alayhi salam bu ko laaje lan moy ngëm jurum bén yëm ko limal ban lako mu jé wal qadaru khayru wa sharri ak dogal bi baax nek bu bon bi bu baax nek bu bon bi dogal gu bon bi yalla ko def dogal gu baax bi yalla ko def il faut ñuy xam lool important de waaw yeen ci sama salam moko wax motax mune nak yow man ko am gaay yi bañ lool nga xamne lu bon yi ñoom dañuy japp ne ñeen nono yalla defugo yalla dogaluko mune yow man xam ñoom ñoy xulo wala yalla ci kaw suuf ci ñoy nak xulo wala yalla amin bu ko defé yalla bu leen duggalé bi safara lool la leen di wax mos leen sawara ñun nak lepp mbir bu ne ci dogal lañ koy def waaw kon nak yow sama mbokk bu tedd bi yalla nama yalla def man ak yow ci ñu wo bok ci ñi gëm yalla ñi ragal yalla yi nga xamantene duñu bayyi sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu tollok xefa xipi setantaral musiba bu mag bi ci bis bi te hein te dara waraluko hein lulul nek manam bañ dogal yalla rek kon nak len la lay wax setantal lool bul bokku muk ci qadar yeey nga xamantene ñom buñu nangu dogal yalla bul bokku tamit ci ñi doye dal manam ci ñuy woyofal importance solo gu mag gi masala bi am bul bokku ci ñoom waaw yeewal amay amay am manam ñi nga xamantene xamuñu ñi nek sa wet ñi la wër yeeleen bañu xam li bu ko dewe ñu muccu ci fitna bu mag gi ndax kat dañoo bok dañoo nek ci jamono jo xamantene neewaan nañu xamantene deug deug mbir mi leer na ci seen bok bi ci masala bi rawati na masala bu am solo bi ni ni ci dañu fay nek di jëmo setal yalla way di jëmo rafetal di jëmo defal té non lolu bu jugé won rek ci awami manam ñi nga xamné jangu ñu xamuñu dara lolu sax du tum ranké mais li tum ranké moy ci oustaz yu mag yi nga koy dégg ñukoy wax di rafetal amna benen manam bu ci xew lu ci walu dogal batay ñu ñew ci manam amna ñu nan manam ay exemple yo xamne boko déggé dara jugu ci comme ñu né c'est dogal yalla yalla dafa programé nit ñi à 50% lool tam du deug lool amul dé yalla limu bind yenen ci bi moko wax sallallahu alayhi wasallam 50 000 ans avant muy bind asaman ak souf yalla dogal na li xew ba bir aljana lañ fay nekké hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu si bobu nek ci sahih al-bukhari nga xamantene dañu nit ki su amé ñeen fukki fan ci biiru yaayam ndox lay doon tok ndox la fay nekké yeneen ñeen fukki fan yi ci dess mu nek souf yeneen ñeen fukki fan yi ci dess mu commencé c'est quoi defar ay yax après nak mu ne ci ñeen fukki fan yoy ci lay ruh bi non astaghfirullah al ki lay non manam mudgha lay don mudgha non alaqa lay jëk don manam ndox lay jëk nek 40 jours après yenen 40 jours mu nek luy lonku après yenen ci lay nek ki bok yak bu noy yap bu noy après nak ci lañuy indi ruh bi ci manam kon bu amé ñent wër ci biiru yaayam ci lañuy indi ruh xolal li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci lañuy dogal ñaata fan lay dund ci lañuy dogal liko nara dal wër sa gëm han lan la fi wara noy et cetera hatta han hatta fan lay dem ba xam day texé wala du texé day texé bi aljana lay dem wala safara yow ci lek ci kamoy dañ taxaw waw ci lek ci le malaka yi di wacce lo dogal bobu legi ana lan ko programmer à 50% yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam moni ashaq hadith abdullah ibn mas'ud batay radiyallahu anhu motax min ci sahih lolo tax motax lay contre ibn mas'ud ndax mo solo hadith yoy lolo tax dani yantu sallallahu alayhi wasallam dani as-sa'idu man sa'ida fi batn ummihi wash-shaqiyyu man shaqiya fi batn ummihi ki texe moy ki texe fek mi ngi ci biiru yaayam ki texe bi moy ki texe bi fek mi ngi ci biiru yaayam benen mbir mi moy benen mbir ci masala bobu batay moy da ngay deg tamit kenen manam dama lay jox yima ma sa deg dal ci gaay pour wax la la bo ci deg xamal ni djubul kenen ci dafa ñew ne mi ngi melni manam mbej bu mo mbeje nit reul gogou mi ngi djugge ci sama door acci lexu waji manam fortma bi ñaari ñaari wala ñaari am moy kon yalla dogal gi mu dogal ak nit ki manam yalla dafa indi portion nit ki indi portion manam su yalla manam ce qui veut dire que su yalla indi wul won bosam kon manam nit ki du def lola waye su nit ki indi wul won bosam momit portion manam bu yalla rek du doy pour li xew xew ya subhanallah lolou moy jëm lolou kufru la sax kufru ba waxum mukhridun alil millah lolou bu fekkentene kiko wax ku xam la koku dañuy atini yefir la parce que alquran la wedd alquran moni han wama tashauna illa an yasha allah rabbul alamin ak inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar etc lo tax qadariya yu borox xoxam yu wuté ci seen bir daf ci am ño xamné ñom dañuy yéfir nañ am ci ño xamné dañuy dédd qadariya yi seen bida ak kawé na lool mais yéggun ci degré yéfir mais daf ci am degré bo xamné na boko waxé mom né bu yalla bu ñëwé té bu jamm bi ñëwul du baax kok mu kéfir la parce que da nga limité katam yalla ak puissance ak nam nam mok dogal kenen ci mom dañi mi ngi melni almet buñu kos manam kosam kos ñaari affaire yi ñoo dañi motax tak tak bi existé yoy yep ben wax bu yom ci wax ji wër moy yalla mo dogal lepp hatta bir aljana xolam abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu hadith bi mu solo muna hatta anaka qais wal aziz mbeg manam nit ki nga xamantene dafa jambaré tax ak ci toyé man ci wala nit ki mouské ki nga xamné dafa lot ay nit ki dafa manam ak nit ki nga xamantene dafa xalam matul hein ki intelligent ke ki ñak intelligent lepp yalla ko wax té bokk na ci li ma wone ni yalla moy dogal lool xam nga tay lool mën nga ni kon comment ça se fait que ñi jiddo beurep sangam ni lañu mel ñi dëkk fi ni lañu mel dañ na la lool tam ci dogalu yalla la man fuma jiddo nga ma est ce que fuma jiddo mako tan est ce que man ma ni di wey nek sama yaay ki nek sama bay xam nga tan mu est ce que man ma tan ni milieu bima warona magge ba yoyé di am influence ci man tanu mako légi yoyé buñ amé influence ci man kan mo dogal le fait que lu yoyé am influence ci man té ñooñu sama waju tanu ñu ñoom fiñu juddo et cetera topal lool tanu ñu ñoom fiñu maggé ba tax ñu melni té bokku na ci li gëna dëgeural manay dogal mo ci xalé yu ndaw yi nga koy xamé comme Cheikh Abdrass Dabba waxo radiyallahu anhu Cheikh Abdrass Dabba radiyallahu anhu dafa and ak talibu Ahmad ibn Mubarak radiyallahu anhu mu ne ko mu xol ñaari xalé yu and ñaari xalé yu tuuti nak yu fo mu ne xolal ñaan ni bo leen xolé ci ngay xamé dogal yalla xolal ki boomum gi ni mu jokkolo yi manam boom gi jokkolo ci mom boom gi nak ñom ñokoy gis ñom ñu am kashfu yoy mu ne xolal dafa jokkolo ba ci barzakh aljana ki bu magge walu yu lay doon xol ko waaji xaar lu bi xol ko gis lo mu ne ko xolal ke mom bu magge day nekk yefe day dem safara xolal ni boom gi limu jokkolo we ba yegg ci barzakh yefiri ba pare djugge fofu dem bi safara xol té ñaan ñi ci ñi ay xalé lañ ñi ngi appel dañu jamm dox dafa buñu loxu ñu même mana bobu bu sooré ci yow ñewul nga natt ko ci xalé yu ndaw yi ni di maggé ci sa biir kër nga di leen xol xalé yu ndaw yi dañuy juddondo nek ay cheikh han té duñu bokku jikko ki day nakari dé rek ci neex dé rek ki nangu nit ñi ki du leen nangu ki gaawa joy ki gaawa ré et cetera té ñu bok fiñu do bok fiñu maggé maggé ci même les mêmes circonstances ki mel ni ci mel nek oh nga xamni li yalla rek moko dogal ci mindi ay wa bok na kon li ñi jangé ci ayé bo wu tedd bo batay moy jëfi jëfi dañ koy askanalé jaam yi ndax seen fagoutif la wa waye nak yalla moko dogal ci ñoom ba pare moko bind wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yalla mo leen bind yeen ak seen dëkk comme ko afa am waxe te lolu ñu ngi koy jëlé ci baatu han baatu ad din han lu tax sama borom subhanahu wa ta'ala utiliser baatu ad din yawmul din te waxul yawmal qiyamah waxul yowmal jaza yow yowmal fazal akbar waxul yowmal hisab et cetera hein ndax baatu ad-din def nako jëfëndiko ci maana yu bari manam bokku na ci maana yi nak moy maana jëfi hein comme fi suñu bon xono wala wax ne wama umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunaka wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa zalika dinul qayyim ha wa ma umiro digeluñ len ñom jami illa leral yaabdu ni lañ nañ jaamu dal allah abur allah mukhlisina ñuy nekk way sallallahu ñeel ko mom dongo kasse rek ad diina jeefi wallay tek kono fa jeng mu jup xot jeng walil lepp lo xamne deug deug la wayu qimu te ñi taxawal as-salata julli wayu to te ñi joxal zakata zakat wa dhalika li dinul qayyim moy diina ju dug ci kon wa wa te lolou moy tax jëf yoyu moy tax han a yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum al-haq lolou mom diine fofu la lay tek fay yawma idhin bis boba yuwaffihim la len di matale Allahu bur yalla dinahum senu fay al-haq bu ci deug rek lay tek fay gi motax aye bobu lolou daf ñuy tekkale ci mana bi suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne wa likullin darajatun mimma amilu wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wa likullin ñeena kep kenn ci jaami darajatun ay daraja mimma amilu mu proportionnel ak seen jëf yu wa tuwaffa da nañu matal nak kullu nafsin bokkat bu ne jëmu ju ne del nako matalal fayuk ma kasabat lam fa don fa bu hum te ñoom la yu mëna defu len toñ de ak yerenbi sallallahu alayhi wasallam wax dimne kullun muyassarun lima khuliqa lah xam nga yerenbi sallallahu alayhi wasallam da musa wax ne bimu waxe ne lepp ci dogal yalla lay amé moy bimu waxe hadith yi ñu doon wax sank dafa musa def ben séance bimu doon waxtaan ak sahaba yi radiyallahu anhu mu di leen wax affaire dogal yalla waaw mi leen nak lepp ci dogal yalla la gaay muju jaxle nak waaw ñu ñepp jaxle am ci sahaba yi ku ko laaj ne ko waaw kon suñu jëf yi jaratul ñukoy def parce que bu yalla dogale ne dañuy dem aljana dañuy def man ne question bob la dañu bëgg laaj bu yalla dogale ne dañuy dem safara dañuy def kon yalla mo moy dogal lepp waaw ah mais kum dooral dañe dem aljana aussi da fay dem waaw man nagay safar fa nga dem waaw mais yeren ci bi nak salalahu alayhi wa sallam lu leen wax waaw daf ne ul a'malu kullun muyassarun lima khuliqa la ya'malu kullun muyassarun wa kullun muyassarun lima khuliqa la jëf leen kep ku nek yalla da nako yombalal li tax ñu jëf manam ñu bindu ko ku ne yalla daf lay yombalal la tax mu bindu la jëf manam ki nga xamantene mom la yalla bind pour mu def aljana koku yalla da koy yombalal yoonu bax yoonu juk ta sey nit ñu bax ñukoy wan yoon wu leer wu top ca et cetera bo dem aljana waye kete des ke yalla nam bind pour mu dem sawal koku yalla da koy yombalal muy tasse gaay bon yi mu jaar ci yoonu bon yi def lu bon yomb ko et cetera kon tok ñak bu ñu jëf lo aussi moy jëmut contre da koy yalla aussi voilà motax wax joju nak bok na ci njariñ bu mag gi mu amé bu am solo bu ruy moy dafa doy seuk ci di tontu qadar yeey ak jabar yeey ak murji ay ak ñeneen ci nitu bid'a yi ak ñi nga xamne seen banexu bakkan rek lañ top ak seen xalaat yu ñew yi qadar yeey moy ñu wax sax ñuy bañ dogal gi jabar yeey ñom ño dem ci contraire ba ñom dañ ne yalla mom day forcer jaar manam ñom pour ñom nit ki amul bëgg bëgg nit wala nit ki amul nam amul da manam nit ki dal comme machine rek xam nga lolou tamit gis na ni amul manam yalla mo dogal jami liñuy def mo dogal jami niñu mel et cetera lepp yalla ko dogal ci bokku la sax li lay wone yalla lay dogal mais xolal ñaata nit muy jigen muy goor ñaata nit lay bëgg te ñoña duñ ko bëgg xam nga bari man ñaan na nitu koy bëgg te moom du leen bëgg te pourtant yalla mënon na kenn ko ne ci ñooña mu meral leen lo xamantene ñoom ñeppay bëggante du leen te bu boba ñoom ñoy jur diiw ana lan mo tax diiw mo jur diiw te keneen juru ko yoy yëpp yalla ko def lan mo tax bu dé ki day xol ne ki amul xaaliss mo tax bugu ko wala ki rafetul motax bugugo wala ki nangam mais yalla mo leen bindé non té am nañu ñaaw ba melni dénga ma rifa yalla ñu yalla sax té pourtant nak am ñu raxet lool ñu leen bëgg lool yi bu leen dé wone dogal yalla té bokku na ci liko yone moy bëgg ak bañ ci bopam dogal yalla la té likoy wone moy bëgg ak bañ nit ki duñu ko duñu muy contrôler totalement Je ne veux pas. Je ne sais pas. Non, d'accord. Ni ki lolou yalla moy dogal ci nit ki mu dem aljana mu dem safara ce qui veut dire que ñom liñuy wax kon moy ñom dañ ni nit mën na dekké lu baax fi comme yalla moy dogal lool rek mën na dekké lu baax fi ci aduna bu déwé dem safara tout simplement parce que yalla dogal lool na day dem safara ak contraire té lolou nak lolou mo amul ñom fofu lañ djoumé nak parce que kon bu boba li yalla wax nan def leen lu baax bo leen défé lu baax dem aljana kon lolou do exister. Donc, beaucoup de gens dans le monde.